Ama بعد bir tabakta size bir hurma, bir meyve sunulduğu zaman, bayramlarda şeker sunulduğu zaman sünnete göre oradan bir tane almanız. Oradan bir tane almanız. İki tane almak istiyorsanız, ya ben bu tatlıyı çok seviyorum. Bu çikolatadan çok hoşlanıyorum. Bu hurmayı da çok seviyorum. Deyip iki tane, üç tane isterseniz eğer, diyor ki rivayette, ne yapın? Sahibinden izin isteyerek alın. İkişer tane, üçer tane. Bakın bu da bir adab, görüyor musunuz? Çünkü nefisler, kalplerde hastalık olabilir arkadaşlar. Şeytan bunlarla aramıza girebilir. Değil mi? Nice insanlar var. İki kardeş, iki akraba. Yıllarca konuşmuyorlar. Sebebi ne? Bakıyor, çok ufak bir şey ya. Çok ufak bir şey. Bu hadiste, bu bapta ki hadiste Cebele İbni Suheym diyor ki Kale asabena amu senetin ma'abiniz Zübeyir. Zübeyir'in hakim olduğu o dönemde açlık, kuraklık isabet etti. Açlık, kuraklık geldi. Feruzikna temran. Feruzikna temran. Allah Teala o sene diyor bizlere ne yaptı? Hurma bahşetti, hurma gönderdi. Bir yerlerden bize hurma geldi. Ve kana Abdullah ibn Umar radıyallahu anh yemurru bina ve nahnu na'kulu. Ve bizler hurma yerken Abdullah ibn Ömer bizim yanımızdan geçerdi sahabe. Ve derdi ki la tukarinu. Hurmayı alırken tabaktan ne yapmayın? İkişer ikişer almayın. Tek tek alın. Fe innen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem neha anil ikran. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Nehyetti. Bunu nehyetti, bunu yasakladı. Sümme yekul illa en yeste'zinen raculu ekah. Ama kişinin kardeşinden, kişinin arkadaşından izin alarak bunu yapmasında bir problem, bir beis yoktur dedi. Onun için bu edep de, bu adap da uymamız gereken bir adaptır. Biri size uzattı. Dedi ki buyur kardeşim kiraz al. Sen ne diyeceksin kardeşim? Bir taneden fazla alabilir miyim? İzin isteyeceksin. Bu şekilde kalplerde olabilecek, doğabilecek hastalıklara da mani olacaksın. Burada bunlarla yetinelim. Önümüzdeki hafta inşallah. Yemek yiyip doymayan kimsenin ne yapması gerektiği ile alakalı baba gireceğiz. Belki de günümüzün hastalığı değil mi? Yiyorum ama doymuyorum. Neden acaba? Diyen insanlar var. Bununla alakalı inşallah bahse gireceğiz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etubu ileyk.